postridie eius diei, ulixes ex ac insula quam calerme descedere in animo habebat. Circe, tamen, cum aic cognovisset, ex odio ad amorem conversa, omnibus precibus, eum orare et obtestari coepit, ut paucos dies apud se moraretur, qua re tandem impetrata, tanta beneficia in eum contulit, ut facile ei persuasum sit, ut diutius maneret. Postquam tamen totum annum apud circen consumpserat, ulixes magno desiderio patriae suae motus est. Sociis igitur ad se convocatis, quid in animo aberet ostendit. Ubi tamen ad litus descendit, nauem suam tempestatibus tam afflictam invenit, ut ad navigandum paene inutilis esset. Ac re cognita, omnia quae ad naves reficiendas usui essent, comparari iusit, qua in re tantam diligentiam omnes arribebant, ut ante tertium diem opus perfecerent. At circe, ubi omnia ad profectionem parata esse vidit, rem aegre ferebat, et ulixem vehementer obsecrabat, ut eo consilio desisteret. Ille, tamen, ne anni tempore a navigatione excluderetur, maturandum sibi existimavit, et tempestatem idoneam nactus nauem solvit. Multa quidem pericula ulixi subeunda erant, antequam in patriam suam perveniret, quae tamen hoc loco longum est perscribere. Finis.